गुल्ला कहीं हट गया रे। रे बाबा रे बाबा रे फट के जले बिसल पट गया रे फट के जले बिसल पट गया रे। रे बाबा रे सारा जग उलट पुलट गया रे। एक रसगुल्ला कहीं फट गया रे फट के चले बिसले फट गया रे। कैसी ये मुसीबत मेरे गले पड़ गई। क्या बोला रे भूत कोई मुझसे चिमट गया रे। एक रसगुल्ला कहीं फट गया रे फट के जले बिसल पट गया रे। वो रसगुल्ला था या एटम बम था। एटम बम से थोड़ा सा ही कम था। वो रसगुल्ला था या एटम बम था। एटम बम से थोड़ा सा ही कम था थोड़ा सा ही कम था। रशिया भी सुन के डर गया रे। रे बाबा रे अमरीका भी पीछे हट गया रे। एक रसगुल्ला कहीं फट गया रे फट के चले बिसल पट गया रे। एक रसगुल्ला कहीं फट गया रे फट के चले बिसल पट गया रे।